Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Чытае аўтарка. Маё знаёмства з будучым мужам пачалося, ведаеце, з чаго? Са спектаклю пад назвай «Каханне і бульба». Пра гэтую гісторыю я распавяду крышачку пазней, а цяпер вось пра што падумала. Каханне і бульба – гэта ж дакладная формула адвечнага лёсу беларускай жанчыны. Кожная ў юнацтве зведвае салодкі смак кахання, а потым для большасці пачынаецца суцэльная бульба. Кабеты адвеку гнуліся над барознамі, потым таўклі тую бульбу ў чыгунах, каб накарміць сям'ю, а розныя ўлады кармілі іх фальшывымі абяцанкамі, нібы падмёрзлай бульбай. Вы каштавалі такую страву? Нібыта і салодка, а як рассмакуеш, не давядзі Божа. Прыкра бачыць, як цяперашняе кіраўніцтва, кажучы ягонымі словамі, вырашае жаночае пытанне, як няўклюдна спрабуе ўсталяваць так званую гендерную роўнасць. Напрыклад, даводзіць вертыкалі, што вось у палаце прадстаўнікоў павінна быць не меней за 40% прадстаўніц прыгожай паловы. Вы ж ведаеце, што выбары ў нас цяпер надта элегантныя, і можна забяспечыць любы жаданы высокаму начальству вынік. Толькі вось вынік гэты – дэкаратыўны, як за камуністычнымі часамі, калі ў саветах была квота для даярак ды свінарак. Так што нічога не змянілася. І тады і цяпер селекцыя ідзе аднолькава. Зялёнае святло даюць тым, хто як рэнтгенам прасвечаны на лаяльнасць. Летась я пераканалася ў гэтым на ўласным досведзе, аднак пра маю спробу трапіць у парламент будзе яшчэ асобны сюжэт. А цяпер давайце пра каханне. Тут самы раз вярнуцца да гісторыі маёй сям'і. Божачка любы, жыццё маёй маці – гэта сапраўдная драма, у якой каханне сплялося з неймавернымі выпрабаваннямі, пакутамі і стратамі. Яе лёс – гэта, калі хочаце, яскравы прыклад таго, што выпала на долю звычайнай беларускай жанчыны у багатым на трагедыі 20-м стагоддзі. Марыя, тады Марыля, расла ў вёсцы Лесуны на Лоеўшчыне. Была малодшай 6 дзяцей, да яшчэ трапіла пад апеку суровай мачыхі. Зрэшты, і старэйшыя хлопцы маглі даць кухталя, каб не блыталася пад нагамі, а яшчэ хварэла на залатуху, хадзіла ўся ў пухлінах. Гэтакая, ведаеце, брыдкая качаня, ніхто і не думаў, што выжыве. А потым, сапраўды, як у той казцы Андэрсена, брыдкая качаня вырасла, і ўсе навокал анямелі ад раптоўнай прыгажосці. Зграбная, ласкавая, усмешлівая, многія хлопцы сталі зазірацца. І надта пакахаў Марылю, аж на 14 гадоў старэйшы за яе сын аднаго самавітага гаспадара, як тады казалі, кулака. Не хацела дзяўчына за яго ісці. Ды ў сям'і змусілі. Паглядзі, кажуць, які багацей, за ім як за каменнай сцяною будзеш. Хоць і шанаваў Марылю той чалавек, Павел яго клікалі, але ж нездарма гаворыцца, даганяючы, не нацалуешся. Пэўна, рвалася ейная душа з палону, і вось аднойчы раніцой ні слова нікому не сказаўшы, сышла Марыля з вёскі. Дарога прывяла яе ў Гомель, да стрыечнай сястры, і там жылося няпроста. Паколькі адукацыя была пачатковая, то мусіла мама зарабляць капейчыну мазалём. Але ж маладосць брала сваё, і пасля цяжкай працы хацелася патанчыць пад музыку. На адной вечарыне сустрэла чарнявага Сашу Бандарэнку, майго будучага бацьку. Ён тады займаўся ў чыгуначнай вучэльні. І здалося Марыі, што пачынаецца зусім новае, светлае жыццё. Пакахалі адно аднаго, вырашылі ажаніцца. А тут новая драма. Як асобу пралетарскага паходжання Аляксандра Бандарэнку накіроўваюць па нейкай квоце навучацца ў Мінску на доктара – Маці кажа: «Едзь, вядома, не буду табе замінаць, не стану перашкодай». А потым доўга плакала ў падушку, бо думала, што развітваюцца назаўсёды. Ну нашто будзе дыпламаванаму доктару малапісьменная сялянская дзяўчына? Але мой будучы бацька неўзабаве напісаў са сталіцы ліст: «Прыязджай, без цябе не магу». У Мінску яны аформілі нарэшце шлюб, маці пайшла працаваць у сталоўку, каб матэрыяльна падтрымаць мужа студэнта. Той таксама стараўся, пасля інстытута атрымаў накіраванне ў ардынатуру. Урэшце стаў добрым спецыялістам-хірургам вайсковага шпіталю. І вялікай узнагародай стала тое, што сям'і далі пакойчык у інтэрнаце. У 1931 годзе нарадзіўся сын Ігар. А я з'явілася на свет у 39-м. Здавалася, шчасцю не будзе канца. Але гэта быў год пачатку другой сусветнай вайны. Хутка яна абрынецца бомбамі і на Мінск. А далей было тое, пра што я ўжо трохі распавядала на самым пачатку сваіх успамінаў. Калі на шпіталь, дзе бацька апіраваў, упала вялізная бомба, нам паведамілі, што ён загінуў. А насамрэч, тая бомба толькі нарабіла друзу, але не выбухнула. Калі ж у ліхаманцы эвакуацыі бацька выкраіў хвілінку ды прыбег да нашага інтэрната, то таксама ўбачыў разбіты бомбамі будынак і ў сваю чаргу вырашыў, што нас няма сярод жывых. Мы ж тады ўжо ўцякалі ад фашыстаў па дарозе на Гомель. У Гомелі ж лёс зноў звядзе маіх бацькоў пасля вайны, але тым самым распачнецца не менш горкі і шчымлівы раздзел іхняй жыццёвай драмы. Бо ў бацькі да таго часу з'явіцца іншая жанчына, як тады казалі, ваенна-палявая, і аж трое дзяцей. Ягонае сэрца разрывалася ад жалю да нас і абавязкаў перад новай сям'ёй. Натуральна, страшэнна пакутавала і маці, але так і не наважылася разбураць тую новую бацькаву сям'ю. Лёс злучыць іх толькі на могілках. І колькі было ў нашай краіне падобных лёсаў. Пэўна, не меней шчымлівыя гісторыі маглі б расказаць тысячы нашых бабулек, якім носяць па хатах скрыні для галасавання. Балюча толькі, калі на іхнім абы не было вайны, спекулюе сённяшняя ўлада. Нядаўна і мяне напаткала невыказнае гора. Раптоўна памёр старэйшы сын Саша. Я гляджу на ягонае фота і дасюль не веру. Яму б жыць ды жыць. Малады, светлы чалавек, добры, шчыры. Як мог, абараняў людзей. Можа, таму, што ніколі нікому не распавядаў пра свае праблемы, не вытрымала яго сэрца. Муж кажа, трэба неяк мацавацца. Ён заўжды быў, застаецца маім надзейным апірышчам у самыя цяжкія хвіліны. Гісторыя ж майго знаёмства з будучым мужам атрымалася і рамантычная, і крыху гумарыстычная. Дык вось, займалася я тады ў тэатральнай студыі, і акурат гралі мы на сцэне Гомельскага палаца культуры чыгуначнікаў тую самую п'есу «Каханне і бульба». І сядзеў у залі малады інжынер-канструктор Гомсельмаша Єнаць Кап'ёў. І трэба ж было так здарыцца, што суседам у зале стаўся мой стрыечны брат Алёша, які з гонарам усім паведамляў: «Гэта ж мая сваячка, сястра Зіна Бандарэнка». Пасля спектаклю Генадзь пільнаваў мяне на аўтобусным прыпынку, але так і не падышоў. Мабыць, палічыў, што пасля грому воплескаў мяне наўрад ці крануць нясмелыя кампліменты нейкага выпадковага маладога чалавека. А вось праз год ён ужо болей упэўнена пераняў мяне на вуліцы, пытаецца: «А можна я вас у кіно запрашу?» Каб толькі хутчэй адышоў, я кажу: «Ну добра, добра». А сама адразу ж з галавы і выкінула. Позна ўвечары сяджу, размаўляю з суседкай, раптам стук у дзверы. Заходзіць ён: «А я вас чакаў вельмі доўга», кажа з такой непадробнай скрухай. «Як, спытаеце, Генадзь мяне знайшоў? праз бюро даведак высветліў там адрасы ўсіх маладзенькіх гомельскіх зінаў бандарэнак, а такіх аж 5 набралася, і пайшоў ён наўздагад шукаць тую, што ўпадабаў. На пачатку я проста пашкадавала небараку, які столькі павандраваў па начным гомелі. Аўтобусы ж тады амаль што не хадзілі, а потым з'явілася і сапраўднае пачуццё. Калі праз тыдзень мы з маці паехалі аж на месяц у Тбілісі, там пасля вайсковай службы застаўся жыць мой брат Ігар. Дык кожны дзень ад Геннадзя прыходзілі таўшчэзныя канверты, цэлыя раманы. Кожны дзень я чула пад акном спеўны голас грузінскай паштальёнкі, якая паведамляла пра чарговы ліст з Беларусі. Праз некалькі дзён пасля нашага вяртання з поўдня мы пайшлі ў ЗАГС. Я ж у сваю чаргу потым не аднойчы жартам казала: «Ну, з выбраннікам жыцця мне пашанцавала, хоць да паэтаў не раўнуе, бо вершы мне прысвячалі не аднойчы, і паколькі тэма ў нас сёння лірычная, дык і скончу я, даруйце ўжо за нясціпласць, вершам Анатоля Вярцінскага. Што кажа Каран пра лёс жаночы? На ўвесь экран зінены вочы, экран блакітны, вочы сінія, голас зінін, усмешка зініна. Фальшу не грана, выраз бясценны, панна экрана, княгіня сцэны». Дзякуй, Анатоль, за такія пранікнёныя радкі.